swej opiece w każdej porze nosisz nas Ty w dzień i w noc. Kto wywyższyć do ustu może miłość, łaskę Twą i moc. Gdy co najmilsze toś nam dał, gdy byliśmy ci.